भक्ति रसामृत सिंधु में पहला उपदेश है आदो गुर्वाश्रया, और हमारे सब शास्त्र में पहला उपदेश है मोबाइल बंद कीजिए। आदो गुर्वाश्रया कृष्ण दीक्षानुशिक्षणम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रवणम कीर्तनम, श्रवणम कीर्तनम शिविर हो रहा है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। इस श्लोक में विषय है विष्णु। श्रवण कीर्तन होते हैं इस भौतिक संसार में, श्रवण कीर्तन हमेशा चलते रहते। अभी बाजार में उस चीज का क्या भाव है, खरीदना या बेचना, तो ये सब बात चलते हैं। हमारा ध्येय है विष्णु कृष्ण। श्रवणम कीर्तनम विष्णु। प्रहलाद महाराज इस श्लोक के वक्ता है, श्रीमद् भागवत में है, परंतु ये उपदेश प्रहलाद महाराज की सृष्टि नहीं है। ये सनातन सत्व है, इसलिए श्रीमद् भागवत भी श्रुति कहलाते हैं। श्रुति वेद शास्त्र में दो मुख्य भाग है, श्रुति और स्मृति। श्रुति सनातन है और स्मृति वो शास्त्र है। श्रुति शास्त्र के अनुसार, स्मृति में पुराण शास्त्र है, इतिहास और धर्मशास्त्र, उसको भी स्मृति बोलते हैं। तो श्रीमद् भागवत श्री जीव गोस्वामी का विचार के अनुसार, और ये विचार उनका कपोल कल्पित मत नहीं है। इस शब्द श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत दफे कहते थे कपोल कल्पित। कपोल का मतलब क्या बोलते हैं साधारण हिंदी में? मैं थाली करते नहीं, ये थाल बजान, लेकिन ये कपोल कपोल आपको आपको मालूम है ये शब्द संस्कृत चीक, इंग्लिश में चीक बोलते थाल काल गाल गाल और इसलिए गाली गाली गाली शब्द है। तो कपोल से कल्पित मत नहीं है। जीव गोस्वामी जो कहते हैं वो सब शास्त्र का सिद्धांत के अनुसार है, तो वे प्रमाण देते हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि श्रीमद् भागवत श्रुति से ज्यादा प्रमाणिक है। श्रुति तो श्रेष्ठ प्रमाण है और श्रुति शास्त्र में श्रेष्ठ प्रमाण है श्रीमद् भागवतम। तो श्रीमद् भागवत में इस श्लोक आते हैं परंतु इस श्लोक प्रहलाद महाराज का मत नहीं है, वैष्णव मत नहीं है। ये उपदेश श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये उपदेश सनातन सत्य है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा ममाय वांशो जीवलोके जीव भूत सनातन, सब जीव का सनातन संबंध है श्री कृष्ण के साथ, भगवान श्री कृष्ण के सनातन अंश है। और भगवद गीता में और विशेषकर उस अध्याय में पंचदश अध्याय में स्थापित है कि श्री कृष्ण पुरुषोत्तम है। तो वो पुरुषोत्तम के सनातन अंश है जीव, श्री कृष्ण पुरुषोत्तम है और सब जीव उनके अधीन है। इस पुरुषोत्तम शब्द का यही अर्थ है, वे उत्तम है, सबके ऊपर है, इसका अर्थ है कि और सब जीव उनके नीचे है। तो जीव और भगवान में यही संबंध है कि वे प्रभु है और जीव अधीन है दास है। चैतन्य महाप्रभु तो सब विषय एक वचन में प्रकट किए, जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जीव का स्वरूप स्वभाव है कृष्ण का दास होना। दास्य कैसे होते हैं, दास्य का मतलब सेवा, तो कैसे सेवा करना है, इस प्रकार श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, उसमें दास्यम भी आता है। तो नौ मुख्य प्रकार की भक्ति है और सब दास्य है, तो उसमें दास्य भी आता है। कैसे, तो उसमें दास्य वो सब श्रवण में दास्य भाव होने चाहिए, कीर्तन में दास्य भाव होने चाहिए, स्मरण में दास्य भाव होने चाहिए। तो इसमें दास्य नवधा भक्ति में दास्य एक प्रकार की भक्ति है। उसका अर्थ है विशेषकर वो अभिमान कि मैं भगवान का दास हूं। इस प्रसंग में वो अभिमान शब्द भक्ति के लिए अनुकूल है। सामान्यतः अभिमान शब्द बोलने से हम अहंकार जैसे मानते हैं, जो दंभ गर्व ऐसे अच्छा शब्द नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक राज्य में वो अभिमान शब्द का मतलब आत्म परिचय करना। तो ऐसे सोचना कि मैं भगवान का दास, विशेषकर उसी भाव से श्री कृष्ण की सेवा करना, उसको दास्य कहलाते हैं। दास्य है, साख्य है, वात्सल्य है और श्रृंगार मधुर भाव है। तो ये चार ही भाव है श्री कृष्ण की सेवा में सिद्धावस्था में। तो ये श्रवण श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि साधक का जीवन में है और सिद्ध का जीवन में है। हम सब साधक है और हमारी साधना में मुख्य है श्रवण कीर्तन, इसलिए इस शिविर श्रवण कीर्तन शिविर कहलाता है। उसका मतलब नहीं है कि अर्चन नहीं है, स्मरण नहीं है, हम मशीन जैसे श्रवण कीर्तन करेंगे, ऐसे नहीं है, स्मरण भी होने चाहिए। तो और सब भक्ति अंग है, परंतु शास्त्र में विशेषकर श्रीमद् भागवत में विशेषकर श्रवण और कीर्तन का महत्व अनुमोदित होते, क्योंकि नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध कब नय श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे। कृष्ण प्रेम सब जीव का अधिकार है, सब जीव का मूल स्वभाव है कृष्ण प्रेममय, परंतु वो स्वभाव तो अभी लुप्त हो गया है, सुप्त हो गया है, तो कैसे ही पुनर्जागृत करना? श्रवण आदि भक्ति के द्वारा। श्रवण श्रवण प्रथम है, और श्रवण करने से स्वाभाविक है कि भक्तों कीर्तन भी करते। श्री कृष्ण कीर्तन करना शुद्ध जीव की स्वाभाविक वृत्ति है। श्री भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद श्री चैतन्य महाप्रभु का आदेश के अनुसार जो सट भक्तियंग की तालिका हमको दिया, जिसमें एक है नियमित रूप भगवान का नाम लेना है। कल हम षड गोस्वामी अष्टकम कीर्तन किए है, जिसमें संख्या पूर्वक नाम गान नथी भी वो पंक्ति आते हैं कि श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभु इस दुर्लभ वृंदावन धाम में कालातीत किया, मतलब समय व्यतीत किया। कैसे? नाम कीर्तन, कृष्ण नाम कीर्तन, कृष्ण नाम गाना और नाचने में संख्या पूर्वक। तो वे सिद्ध भक्त हैं, परंतु वे भी साधक जैसे संख्या पूर्वक नाम के हैं। इसका मतलब है तो नाम जाप गिन ले। श्रील प्रभुपाद हमको आदेश दिए कम से कम 16 माला जाप करना, हरि कृष्ण महामंत्र जाप करने का हर रोज। और चैतन्य महाप्रभु का आदेश है कि 1,00,000 नाम अर्थात 64 माला करना हर रोज। तो हमारा अयोग्यता मोबाइल मोबाइल, हमारा अयोग्यता देख के शील प्रभुपाद इस कंसेशन दे रहे हैं हमको खाली 16 माला जप करना। तो जो वृद्ध है और यहाँ पर वृंदावन धाम में निवृत्त हो गया है, तो उनके लिए 1,00,000 नाम 64 माला करना अच्छा है। अगर आपकी कोई दूसरी भक्ति सेवा नहीं है और संसार वो सब जिम्मेदारी से आप निवृत्त है, तो ज्यादा माला कीजिए। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम खलो नाश्चैव नाश्चैव नाश्चैव गतिरन्यथा। पूरी जीवन में हम व्यस्त रहते इधर उधर जाते हैं और मन अलग अलग काम में जाते हैं, तो कम से कम जीवन का अंतिम भाग में नाम रुचि उत्पन्न होना चाहिए। नाम रुचि आते है नाम जाप नाम कीर्तन करने से। तो श्रवण और कीर्तन, Shravan kirtan karo anukshana asata pachala chari kahe premananda manusha janama shataka karo nabhari. Ek bahut sundar kirtan hai. Wo pad karte hai Shri Premananda. Unhone kaha shravan kirtan karo anukhan arthat sadaiva karo. असत पचाल अचाई असत पचाल का मतलब गपशप. वो आदमी ऐसे किया था, वो है वो बुरा काम किया था और वो खराब है और ऐसी बात बोल रहे. असत पचाल छाड़ी छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो. श्रवण कीर्तन करो. कहे प्रेमानंद मनुष्य जन्म सफल करो ना भरे. इस दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके हमें क्या करना चाहिए, उसको सफल बनाना चाहिए. और कैसे सफल बनाना? श्रवण कीर्तन के द्वारा. यही चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है, विशेषकर भारतीयों के लिए. भारत भूमि से हो लो मनुष्य जन्म जन्म सार्थक करी करो फरो उपकार. तो सार्थक करना इसका मतलब क्या है? तो दुर्भाग्यतावश ज्यादा लोग जो दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करते हैं तो उसको निरार्थ व्यतीत करते हैं. मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ है और विशेषकर भारत में मनुष्य जन्म लेना वो बहुत ही दुर्लभ है. और भारत में मनुष्य जन्म प्राप्त करना सबसे अनुकूल अवसर है जीवन सार्थक करने के लिए. सार्थक का मतलब त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन. जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन. श्री कृष्ण हमको इतना आसान उपाय दिया है कि इस घर संसार से मुक्त होने का उपाय बहुत सरल है. केवल ये विषय स्वीकार करना है कि श्री कृष्ण साधारण व्यक्ति नहीं है, वे परम पुरुष पुरुषोत्तम है और उनकी लीला चिन्मय है. उनका तथाकथित जन्म हमारे जैसे हमारा पूर्वकृत कर्म फल के अनुसार हम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम. इस प्रकार बारंबार जन्म लेते मृत्यु मिलते. परंतु श्री कृष्ण का जन्म, श्री कृष्ण सब कुछ जो करते वो सब दिव्य है, वो सब त्रिगुणों के अतीत है. जो इस वचन को स्वीकार करते हैं तो केवल वो वचन स्वीकार करने से पुनर्जन्म नहीं होते, सीधे भगवान के पास जाना है शरीर त्याग करने के पश्चात. तो इस प्रकार जीवन सार्थक करना चाहिए और जीवन की सार्थकता प्राप्त करना विशेषकर भारत में संभव है. इसलिए जन्म सार्थक करना चाहिए, निरार्थक नहीं है. परंतु आजकल भारतीय लोग तो राक्षस जैसे बन गए हैं. वृंदावन में बहुत बंदर है, तो बंदर का शरीर और मनुष्य का शरीर अलग है. लेकिन आजकल लोग की चेतना और बंदर की चेतना में इतना सब अंतर नहीं है. तो बंदर तो खाली आहार निद्रा भाई मैथुन के लिए समय व्यतीत करते हैं, या मनुष्यों भी. कहा है सत्य अनुसंधान, कहा है तीव्र कृष्ण भक्ति. तो जन्म सार्थक करना और पर उपका करो पर उपका. आज Srila Prabhupada ki kripa se unke ek tuch pratinidhi ke dwara kuch bhakton harinam ashrit ho gaye hai, diksha mil gaye hai. To ye diksha lena pahila sopan hai vraj yatra ke liye. Aap sab yaha aaye hai, aap yatra karte hai. तो जिससे हम भगवान का धाम जाएंगे और वापस नहीं आएंगे, ये यात्रा करना है. यात्रा है भगवान की भक्ति में आत्मसमर्पण करना, उसको दीक्षा कहलाती है. दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, से काले कृष्ण तारे करे आत्मसम. चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि दीक्षा का समय भक्त आत्मसमर्पण करते, ये दीक्षा शब्द का अर्थ है. दीक्षा हम सब जानते हैं दीक्षा क्या है, तो विशेष अनुष्ठान है जिसमें भक्तों संकल्प करते व्रत करते हैं, चार नियम पालन करना, कम से कम 16 माला जाप करना. परंतु दीक्षा का प्राण का मूल उद्देश्य है आत्मसमर्पण. और जो उस प्रकार करते हैं तो ऐसे भक्तों कृष्ण आत्मसम उनके समान स्वीकार करते हैं. तो आत्मसमर्पण भाव है दीक्षा का तात्पर्य. और विशेषकर हम चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय में जन्म लिया है और चैतन्य महाप्रभु हमको बहुत उपदेश दिए हैं. एक उपदेश है जो श्रील प्रभुपाद विशेषकर जड़ दिए थे और हमको बारंबार बताया, जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा गाय गुरु हो या थारो ई देश. तो हम चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में प्रवेश किया है और इस संप्रदाय में हमारा कर्तव्य है जो हम परंपरा में से ग्रहण करते हैं, कृष्ण भक्ति प्रचार करना. तो स्वयं की भक्ति उन्नति के लिए साधना करना है और साथ साथ कृष्ण भक्ति प्रचार करना है, जिससे अन्य बद्ध जीवों हम जैसे अवसर मिलेंगे कृष्ण भक्ति के द्वारा उनके दुर्लभ मानव जन्म सफल बना. तो जन्म सार्थक करी करो पर उपका, तो दोनों प्रयास साथ साथ होने चाहिए. तो जन्म सार्थक करना कृष्ण भक्ति साधना के द्वारा, और वो प्रयास होने चाहिए जिससे अन्य लोग अवसर मिलेंगे कृष्ण भक्ति करना. और इसलिए श्रील प्रभुपाद हमको कही योजना दी है कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए, जिनमें मुख्य है श्रील प्रभुपाद की दिव्य पुस्तक का वितरण करना, और बहुत ही है भगवत दर्शन पत्रिका उसको भी वितरित होने चाहिए. भगवत दर्शन भक्ति गठित पत्रिका में भगवत का सिद्धांत आधुनिक विषयांग का प्रसंग में व्यक्त होते हैं। श्रीमद् भागवत में जो पूरा सिद्धांत है, तत्व विचार है, तो कैसे आज का आधुनिक जीवन शैली में वो भगवत सिद्धांत का प्रयोग है, वो भगवत दर्शन के द्वारा उसको प्रचारित होना चाहिए, तो वो भी है। और जिससे लोग जो आधुनिक जीवन शैली से बहुत पीड़ित है, जो आधुनिक शहरी जीवन से बहुत उब गए हैं, उनके लिए वानाश्रम प्रकल्प होने चाहिए, और जिससे बच्चों तो कसाई खाना अर्थात स्कूल से बचना होगा, इसलिए वास्तव गुरु को स्थापना है, और गांव गांव में भी प्रचार करना चाहिए, पद यात्रा करना चाहिए, जतो नागर अधिग्राम पृथ्वी आचे जतो नागर अधिग्राम सर्वत्र प्रचार हो मोर नाम, तो सभी जनपद में सभी गांव में भी कृष्ण भक्ति प्रचार करना चाहिए। तो इस प्रकार बहुत योजना है कृष्ण भक्ति प्रचार में, और दीक्षित भक्तों का विशेषकर दीक्षित भक्तों का कर्तव्य है साधना करना, इसलिए वो वचन देना है, चार नियम पालन करना, और कम से कम 16 माला जप करना, और साथ साथ जितने भी संभव हो कृष्ण भक्ति प्रचार करना चाहिए। तो सब लोग की क्षमता सामर्थ्य तो एक ही नहीं है, जो सन्यासी है उनका कुछ सांसारिक कर्तव्यों नहीं है, वे मुक्त है इस प्रकार कि उनका समय तो केवल कृष्ण भक्ति साधना और प्रचार के लिए है, और जो गृहस्थ भक्त है उनके सांसारिक जिम्मेदारी है, तो सांसारिक जीवन में वो सब कर्तव्य लेना चाहिए, स्वधर्म पालन करना है, और साथ साथ जितने भी संभव हो कृष्ण भक्ति प्रचार करना चाहिए। और हम देखते हैं कि वो सभी भक्त जो जीवन अर्पण करते हैं कृष्ण भक्ति प्रचार के लिए, तो वैसे भक्त तो सबसे उन्नत है कृष्ण भक्ति में, सबसे उज्जवल है, सुखी है, क्योंकि वे कृष्ण की विशेष कृपा मिलती है प्रचार करने के लिए। कृष्ण शक्ति बिना नहीं था प्रवर्तन, कली काले युग धर्म नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति बिना नहीं था प्रवर्तन, तो कौन कर सकते कृष्ण भक्ति प्रचार। हम सब सामान्य जीव है, शक्तिमान ही भगवान, हम शक्तिहीन है, तो जो प्रयास करते है कृष्ण भक्ति प्रचार में वो श्री कृष्ण से परंपरा में से शक्ति मिलती है कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए। यदि वो उद्देश्य शुद्ध है, यदि हम कृष्ण भक्ति प्रचार करते हैं मिश्रित उद्देश्य से, तो हम श्री कृष्ण से पूरी शक्ति नहीं मिलेगी। यदि हम कृष्ण भक्ति प्रचार करते हैं परंतु साथ साथ कुछ उद्देश्य है कि प्रचार करने से दूसरे भक्तों मुझको प्रशंसा करेंगे और मैं बड़ा भक्त बन जाऊंगा, ऐसे उद्देश्य अगर हो तो श्री कृष्ण से हम मिश्रित कृपा मिलेंगे, अर्थात शायद हम बड़ा भक्त बन जाएंगे, लेकिन खाली नाम में। बड़ा पोजिशन प्राप्त करना वो श्री कृष्ण की पूरी कृपा नहीं है। पूरी कृपा है वो अधिकार जिससे हम वास्तव में बद्ध जीवों की दूषित वृत्ति परिवर्तित कर सकते। लोग जो काम क्रोध लोभ परायण है उनको अस्वस्थ करने की वो सब चढ़ना चाहिए, जीवन अर्पित होने चाहिए श्री कृष्ण की भक्ति में, और वो भक्ति निस्वार्थ होने चाहिए, अहितु की भक्ति। भक्ति तो केवल श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होने चाहिए, यही भक्ति है, यही भक्ति सिद्धांत है। हमारा परम आराध्य श्री गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का नाम है भक्ति सिद्धांत। और वो सिद्धांत क्या है, वो सिद्धांत में बहुत भाग है, बहुत सूक्ष्म विचार भी है, परंतु वो मूल सिद्धांत है कि सवाई पुंग संग परो धर्मो यथो भक्ति अधोक्षजे अहितु की अप्रतिहता यह आत्मसु प्रसीदति। इस श्लोक का अर्थ अगर आप नहीं जानते तो जरा सा सीख लीजिए। इस श्लोक का महत्व अवर्णनीय है। इस श्लोक का निर्देश से हमारा पूरा भक्ति जीवन बनाना चाहिए। इस श्लोक का अर्थ है कि हर एक व्यक्ति के लिए परम धर्म यही है अधोक्षज भगवान। अधोक्षज का मतलब वो भगवान जो हमारी बुद्धि और भौतिक इंद्रियों के अतीत है, उनकी भक्ति करना। और वो भक्ति अहितु की अप्रतिहता होनी चाहिए। अब अहितु की का मतलब भक्ति उस प्रकार होनी चाहिए जो केवल प्रेम से होती है। धन जन सुंदरी यही सब उद्देश्य से नहीं। वो भक्ति जो हम करते हैं केवल श्री कृष्ण की प्रीति से, वो ही अहितु की भक्ति कहलाती है। और अप्रतिहता इसका मतलब हम सदैव करते हैं और जो भी होगा जो भी अंतराय आते हैं, जो भी विघ्न आते हैं, हम कभी भी कृष्ण भक्ति त्याग नहीं करेंगे। और केवल उस प्रकार की भक्ति जिसका दूसरा नाम है आत्मसमर्पण, केवल उस प्रकार की भक्ति से आत्म संतुष्टि होते। इस श्लोक का अर्थ थोड़ा अन्य रूप से श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद कहते हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान काम आद्यनावृतम आनुकूल कृष्णानुशीलनम भक्ति रूतम। ये सब श्लोक सीखना पड़ेगा, ये सब भक्ति की चाबी है। अन्याभिलाषिता शून्य और सभी इच्छाएं छोड़ के श्री कृष्ण की भक्ति करने चाहिए। अनुकूल ये ना, सब कुछ जो हम करते हैं केवल श्री कृष्ण का सुख का हेतु से। तो यही भक्ति उत्तमा भक्ति है। तो ये सब विषय हम बार बार कहते हैं, आशा है आप सभी ये सब बात बहुत दफे ऑलरेडी सुन लिया है। तो बाबा सुनने हैं और हृदय में स्थित करना, दूसरों को कहना, इसको कीर्तन बोलते। कीर्तन तो हृदय से आता है, मुंह से नहीं। तो जिनके हृदय में शुद्ध भावना है कृष्ण भक्ति में, वो व्यक्ति योग्य है कीर्तन करने के लिए। कीर्तन शब्द से सामान्यतः हम समझते हैं नाम कीर्तन, गाना। परंतु कीर्तन का पूर्ण अर्थ है कृष्ण की कीर्ति प्रचार करना। तो इस प्रकार भक्ति कथा परिवेशन करना, ये भी कीर्तन है। तो इसलिए कीर्तन करने के लिए अच्छी तरह श्रवण करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद बोले कि चूंकि मैं ध्यान पूर्वक श्रवण किया था, इसलिए मैं अभी अच्छी तरह कीर्तन कर सकता हूं। श्रवण कीर्तन, श्रवण कीर्तन, सुनना बोलना। और विषय है कृष्ण। और वो कृष्ण कौन है, कृष्ण कौन है, इसको समझने के लिए श्रवण करना चाहिए। उसके बाद बोलना चाहिए। क्यों बोलना है? भारत में सब लोग जानते हैं कृष्ण, सब जानते हैं कृष्ण कृष्ण कृष्ण है। कौन है कृष्ण? यदि हम अच्छी तरह जानते था कौन है कृष्ण, तो हमारा कुछ भी संकोच नहीं था भक्ति में। हम पूरा उत्साही होते भक्ति में। यदि हम अच्छी तरह समझते कि कृष्ण हमारा परम मित्र है, कृष्ण हमारा प्राण से प्रिय है, हमारा परम सुहृद है, सुहृदम सर्वभूतानम, यदि हम समझते कि हमारे जीवन का जीवन है, हमारे जो उस सुख जो हम असंख्य जन्मों में खोज किए, वो सुख श्री कृष्ण के चरण में सेवा में उपलब्ध होते, यदि हम अच्छी तरह समझते तो हम पूरी उत्साही होते श्री कृष्ण की सेवा में। तो इस श्रवण होना चाहिए, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, जिससे हमारी श्रद्धा तो पूरा दृढ़ हो जाएगी। और इस श्रद्धा से हम पूरी तीव्रता से भक्ति करेंगे। और ये दीक्षा का उद्देश्य है। चार नियम है वो मांसाहार, जुआ खेलने इत्यादि, तास, वो सब वर्जन करना, व्यभिचार, नशा, वो सब वर्जन करना। इसका अर्थ है संसार वर्जन करना, और सब भौतिक इच्छाएं सब कुछ वर्जन करना, और सोलह माला जाप करना, वो कम से कम सोलह माला जाप, ये प्रवेश है। और अर्थ है कि हमारे सभी प्रयास 24 घंटे में केवल कृष्ण भक्ति में होना चाहिए। तो ये वचन देना, चरणियम पालन करना और सोलमाला जाप करना, ये प्रवेश है। लेकिन वो प्रवेश करने के लिए तो दृढ़ता होने चाहिए, उससे श्रवण करना चाहिए, किसलिए हम करते हैं। नहीं तो यदि हम नहीं समझते तो हम मायिक आकर्षण से सीखा हो जाएगा। माया हमेशा हमको आक्रमण करते हैं। तो वो कवच क्या है माया का आक्रमण से? वो कवच है कृष्ण भक्ति, कवच है गुरु और कृष्ण की कृपा। नहीं तो हमारा क्या बल है? माया कौन है? माया है इस भौतिक संसार की अधिष्ठात्री है और हम तुच्छ जीव है। दैवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरात्यया, माया हमसे बहुत शक्तिमती है। हम माया के साथ लड़ाई नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें आश्रय लेना है श्री कृष्ण के चरण में। मम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेतम तरन्ति ते, कृष्ण की कृपा से हम माया से मुक्त हो सकते, इसलिए आश्रय लेना है। दीक्षा का मतलब आश्रय करना, श्री कृष्ण का आश्रय परंपरा में से मिलते हैं। आश्रय लय भजे कृष्ण तारे नहीं त्याज, और सब मरे अकारण। जो आश्रय लेते हैं भक्ति में, तो वो भक्त कृष्ण उसको त्याग नहीं करते। हम दुर्बल है, हमारा मन सदैव विचलित रहते हैं, परंतु यदि हम आत्मसमर्पण करते श्री कृष्ण के चरणों में, इनकी सेवा में, तो कृष्ण हमको आश्रय देते हैं, हमको रक्षा करते हैं, और सब मरे आकरण। और जो इस प्रकार आश्रय नहीं लेते उसका जन्म का कुछ भी कारण नहीं था, वो पशु जैसे जन्म लिया था, तो वो सब मरे आकरण। तो दीक्षा लेना है आश्रय लेना। हम अभी शिल प्रभुपाद, शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सब महान परमहंस आचार्यों के पद आश्रय में है, तो आश्रय हम कैसे मिलते? साधु संग। और साधु संग के क्या मतलब है? साधु संग में हम विष्णु श्रवण और कीर्तन करते हैं, स्मरण करते हैं और सेवा भी करते हैं, और मच्छिता मद्गत प्राण बोधे अथ परस्परम। हम भक्तों साथ साथ श्रवण और कीर्तन करते हैं। प्रतियंतस्तमांग नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च, तो ये भक्ति जीवन है। श्रील प्रभुपाद बोले वृंदावन आओ 3 दिन रहो या 3 साल, ऐसे सुनो पहले बार यहाँ आना है। वो आज सुबह वो दीक्षा अनुष्ठान में मैं बोला था कि 27.5 साल के पहले मैं यहाँ पर दीक्षा मिली है, 37.5 साल, 37.5 बाद में तो लग गया है कि वो 37 साल 27 साल में। तो इसलिए हम दीक्षा लेते हैं। शास्त्र में हरि भक्ति विलास में वो श्लोक है कि जो मानव जन्म प्राप्त करके दीक्षा नहीं लेते हैं वो पशु जैसे है। तो आप सब अभी दीक्षित है, आपका बड़ा भाग्य है और साथ साथ बड़ा कर्तव्य ही है। तो आशा है कि हम सब अभी श्री कृष्ण के आश्रय में है, श्रील प्रभुपाद के आश्रय में है, हरि गुरु वैष्णव के आश्रय में है, और इस प्रकार हमारा दुर्लभ मानव जन्म तो सफल हो जाएगा कृष्ण भक्ति के द्वारा। बहुत धन्यवाद सबको यहाँ आने के लिए। आप सभी भक्तों की कृपा से हम परस्पर साधु संग मिलते। साधु संग, साधु संग सर्वशास्त्र कोई लाभ मात्र, साधु संगे सर्व सिद्धि हो। साधु संगे कृष्ण सेवा न पूजे बो देवी देव, ए भक्ति परमा कारण।